Autopromocja. Czy zdjęcia można pokazać w radiu? Tak, jeśli jest na nich Wojciech Mann i na przykład zabawki jego dzieciństwa. Dostałem koguta drewnianego na biegunach, w którym się bujałem. Pan nie widział, jak ja się potrafię dynamicznie bujać, proszę pana. Dziś po 18 na naszej antenie pojawi się Fotografomania, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania wokół nowej książki Wojciecha Manna. Ciekawe, co też pan tam napisał. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa. Głak jantiwa krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura.

Madonna. Dzisiejsza piosenka dnia. Między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Nic to jest. Renata Przemek. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. No, umówmy się, 11 minut po godzinie 4. Coś mi się wydaje, że dziś może być łatwiej, a może nie, a może to taki dzień niby jeszcze wolny, ale już właściwie poniedziałek, normalny dzień pracy. No to może się uda. Tym wszystkim, którzy wiedzą, o co chodzi, to być może jakieś podpowiedzi delikatne, ale jednak poranno-budzikowe, rozgrzewkowe. A zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, że liczy się po sygnale. A ten sygnał brzmi: trzy szybkie, czas, start. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. ławkach tam słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. To nie dopytałem, ale być może w kolorach pastelowych, dzielny chłopak. Już w robocie. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, u którego to -2. To z samego rana pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy, podziwiamy i pozdrawiamy rowerkiem do pracy w taki wiatr. No jak zwykle, do roboty pod wiatr, a z roboty to podwójnie pewnie już z wiatrem. Gratulujemy. Pan Andrzej z okolic Ryk dziś po świątecznej i po noworocznej przerwie zgłasza swoją obecność na drogach pustki, a jeśli chodzi o te warunki drogowe, to jeszcze będziemy wspominać. Pan Andrzej podsyła pierwszy sygnał mailowy, serdecznie gratulujemy, a pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności. Za oknem wieje silny wiatr na drogach Ślisko +1. To pierwszy sygnał SMS-owy. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Now it's your collapse in my new have no choice. This girl I won't find, and that's my last goodbye. My emptiness inside, a part of me has died. This girl I won't find, and that's my last goodbye. I Agata Nizińska, to na dzień dobry 20 minut po godzinie 4. No i sypią się jak z rękawa. Podejrzewam, że z rękawa tej cieplejszej i puchowej kurtki pana synoptyka. Państwa sygnały te poranne. Mail, telefon, SMS oczywiście do państwa dyspozycji. Na pewno się przyda w dalszej części naszego budzikowego spotkania. No a teraz rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami poniedziałek, 5 stycznia. Słońce obudzi się 16 minut przed godziną 8. Zajdzie 21 minut przed 16. Zatem dzień potrwa 7 godzin i 54 minuty, to znaczy, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Hip, hip, hura o 11 minut. Imieniny Hanny, Edwarda, Emiliana i Szymona. Wszystkiego dobrego. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem. Na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz się chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak? Nazywam się niebo, księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Na to przybysz, która nazywa się Niebo. 24,5 minuty po godzinie 4. To już? To już? To już krótkie przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 5 stycznia. W 1818 roku urodził się Ernest Adam Malinowski, inżynier kolejowy i drogowy. Przypomnijmy, że po upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku udał się z ojcem na emigrację do Francji, a stamtąd w 1852 do Peru, gdzie jako inżynier w służbie rządowej projektował linie kolejowe i mosty. Przypomnijmy, że jest autorem i realizatorem kolei transandyjskiej, do niedawna najwyżej położonej linii kolejowej świata. Ernest Adam Malinowski zmarł w 1899 roku. 160 lat temu urodził się Kim Kamdzilep, wynalazca bezpiecznego ostrza do golenia, zwanego popularnie żyletką. Inżynier Gillette zmarł w 1932 roku. W 1858 zmarł Józef Radecki, feldmarszałek, jeden z najwybitniejszych dowódców austriackich XIX wieku. Przypomnijmy, że był uczestnikiem wojen z napoleońską Francją, między innymi bitwy pod Lipskiem w 1813 roku, a na jego cześć Johann Strauss starszy skomponował słynny Marsz Radeckiego. I jeszcze jedna data: w 1876 roku urodził się Konrad Adenauer, niemiecki mąż stanu, pierwszy kanclerz Republiki Federalnej, uważany za ojca niemieckiej demokracji. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy, a jak zwykle oczywiście w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej przez niecałe 4 minuty Klara. From here, you stab me, stab me, stab me, babe, but I'm disappearing. You hold me near, so let me, oh, let me fly away from here. Put my pain and I choose a way. Maybe turn left or maybe right. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. So I put my bag and I choose a way. Maybe turn left or maybe right, darling. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. Promise. I'm so far away. I'm so far away. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. You stab me, stab me, stab me, babe, but I'm disappearing. You hold me near, so let me, oh, let me fly away from here. You You stop me, babe, but I'm disappearing. You hold near, so let me, oh, let me fly away from here. Put my bag and I choose a way. Maybe turn left or maybe right, darling. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. So I put my bag and I choose a way. Maybe turn left. Or maybe right, darling. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. You stop me, babe, but I'm disappearing. You hold near, so let me, oh, let me fly away from here. You stop me. Stop my babe, but I'm disappearing. You hold me near, so let me, oh, let me fly away from here. So far away, I'm so far, so far away. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. Klara, to na dzień dobry, tak pięknie. Punkt 4:30, to już, ale ten czas pędzi. Jak to było? Jak ten tydzień godzi? Jak ten rok pędzi? Tak należałoby powiedzieć. 4:30, zatem prognoza pogody. Europa Wschodnia po centralną oraz północno-zachodnia znajdować się będzie pod wpływem niżów z układami frontów, a na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. No i Polska znajdować się będzie między rozległym niżem z ośrodkami nad Rosją, a wyżem znad Europy Zachodniej. No i z północy napływać będzie chłodne powietrze. Wiadomo jakie. Nie, polarnomorskie. Nie, to już te czasy minęły. Chłodne powietrze arktyczne. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie oraz na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pruszył śnieg. Głównie na południu oraz we wschodniej połowie kraju będą to opady śniegu przelotne. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 7 cm. No i wiatr, pan synoptyk o wietrze, bo wiatr nie tylko nad samym morzem, nie tylko w górach silny i dość silny, północno-zachodni, no ale określany w wielu regionach, głównie we wschodniej i południowej Polsce, porywisty do 60 km na godzinę, w górach nawet do 90. No i miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, no a temperatura wcale nie styczniowa. Najniższa temperatura, cóż to za zima, -1 na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu, 0 w wielu regionach, między innymi na Lubelszczyźnie, w Łódzkiem, na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, +1 w centralnej części kraju, także na Mazowszu oraz na Kujawach. 4 stopnie to najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, głównie na Pomorzu Zachodnim. Od -1 do +4. Ot taka zima 2015. Seeking is my pierwsza część budzikowego dzisiejszego alfabetu ze studia M4. No właśnie, to już niewielka podpowiedź Monika Bożym. Szczegóły za chwilę, ale wcześniej Państwa sygnały poranne. No tylko podpowiem budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. Na co bardziej zaspanych już w drodze do pracy gdzieś po dłuższej przerwie, a może dla tych, którzy jeszcze się wylegują, bo jutro święto i dopiero w środę do pracy, a może środa, czwartek, piątek wolne, więc dopiero za tydzień w poniedziałek koniec tej długiej laby, która zaczęła się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. No to zachęcamy wszystkich i tych, którzy jeszcze nie położyli się spać, i tych, którzy już wstali do, my tak uogólniamy, no bo w budziku to jednak porannej korespondencji, o tak powiedzmy sobie. A wracając do budzikowego alfabetu, to dziś ze studia M4 M3, trzy razy na M, Bożym Monika przed chwilą, za moment Mela Koteluk zresztą, ale wcześniej Rozynek Marcina. Zatem Monika, Marcin i Mela, prosimy. trójka. Program trzeci. No i nie wiemy, któż tam chory u pani Meli w piosence. Żurawie origami to ostatnia część naszego budzikowego alfabetu. Dziś na M Monika Marcin i Mela. Podejrzewam, że z drugiej części z pana Marcina między innymi zadowolona pani Aleksandra. O, właśnie, wpadł mail od naszej słuchaczki. Gorąco pozdrawiamy. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym, wszystkim prowadzącym. To od pani Oli z Krajowej Piątki. Uważajmy na zakrętach. Pan Maciek z Wrocławia gorąco pozdrawia. Już z nami pan Artur z Torunia. Na dzień dobry. Czas zacząć poniedziałek. Znów tydzień pracy z przerwą. No właśnie, często sobie żartujemy, kiedy to ten poniedziałek jest takim trudnym do wstawania, że się nie chce i nie chce i mówimy, że to na szczęście ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Oj, oj, oj, w tym tygodniu bym uważał, no bo podejrzewam, że po jutrzejszym święcie, czyli we środę budząc się też, będziemy mieli uczucie, czy wrażenie nawet wręcz, że to poniedziałek, być może dla niektórych właśnie drugi poniedziałek w tym tygodniu, a zatem ostrożnie. Pan Przemek z Grudziądza, gorąco gorąco pozdrawia i najlepsze życzenia podsyła w nowym roku. Nie było okazji wcześniej, no więc teraz bardzo dziękujemy. Pan Darek Będzin-Grodziec na posterunku po dwutygodniowym urlopie tym razem melduje się na posterunku. Bardzo nam miło, gorąco pozdrawiamy. Pani Małgorzata, budzik niezreformowany, niech będzie, że pani Gosia, bo tak się podpisuje, albo Gośka. Zaczynamy nowy tydzień w pełni zapału. Mam nadzieję, że tak. No pewnie, że tak. W Rybniku szalało przedwiośnie, to w sobotę. W południe na termometrze było plus 6, no a wczoraj choć w południe też koło plus 5, co w tej chwili za oknem piękne 0. Gorąco pozdrawiamy pan Krzysztof w drodze do Kielc, 60 km jazdy po śliskiej drodze, za oknem wiatr i koło 0, zatem no właśnie uważajmy na trasie. Jeszcze pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że taka dziwna pogoda, raz słońce, raz ciemne chmury i śnieg. Tak było w sobotę, w niedzielę, teraz rankiem nic nie pada, delikatna odwilż, mokro, resztki śniegu, a na drodze ślisko. Zatem raz jeszcze powtórzę, uważajmy. Ciąg dalszy kalendarium, także od państwa tych sygnałów muzycznych, no rzecz jasna nie zabraknie, a ciąg dalszy państwa porannej korespondencji tej zagranicznej, to już za chwilkę podglądam pierwsze sygnały. Z daleka i z bliska, ale jednak z zagranicy są. Szczegóły za chwilę. Teraz nasza ulubiona 4:44. Gdzie tam już minęła, śmignęła i raz za 13:05. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia wkoło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko, co robią, może nie jest złe, ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem, i mogę robić to, co chcę. Tyle lat już się na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. No to lecimy z zagraniczną korespondencją, żeby tak gładko z tej krajowej do zagranicznej przejść, to myślę, że list od pana Michała będzie akuratny. Najlepszego w nowym roku z samego rana informacje pogodowe. Dziś zimno, prawie minus półtora, ale nie pada. i pełnia, łysy w pełni świeci. Bardzo dziękujemy. Lotnisko Katowice-Pyrzowice melduje się na posterunku. To od pana Michała poranna, także pogodowa korespondencja. Z daleka, zza Wielkiej Wody, no, wczorajsze pozdrowienie od pani Ewy. Bardzo dziękujemy. Także od pana Piotra ze Stanów Zjednoczonych. Gorąco machamy do tych wszystkich, u których to zima, to po pierwsze, po drugie daleko, daleko gdzieś ten klimat pięknych w polskim wydaniu Świąt Bożego Narodzenia minął. Pan Robert z Wyspy Brytyjskich też podpisuje listę obecności i pan Stefan o tym, że gdy poznawanie święta połączy się z przemijaniem czasu, tworzy się magiczna jedność zwana mądrością. Nowy czas, lepszy czas, z życzeniami tegoż najlepszego z austriackiego lodowca od pana Stefana. Bardzo dziękujemy. Gorąco pozdrawiamy. Nie wiem, czy zazdrościmy warunków zimowych. Może jeszcze nie. Może jeszcze niech dosypie więcej tegoż białego, wymarzonego puchu. To w górach oczywiście i myślimy o narciarzach, by tym było lepiej i żyło się lepiej, ale jeśli chodzi o drogowców, transportowców, to rzecz jasna życzymy suchości i na pewno lepszej przyczepności. Uwaga, bo miejscami właśnie przez ten wiatr, który wychładza, jak mawiają drogowcy, lokalna śliskość. Za 9 minut piąta. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Ależ piękny krakowski klimat i coś mi się wydaje, że ten klimat jeszcze podtrzymamy. A jeśli chodzi o Państwa muzykę do budzenia i takie wprost utwory, które wyrywają ze snu, no to więcej rzecz jasna i gitar, i perkusji po godzinie 5. Po 5 garści informacji dla wszystkich dojeżdżających do pracy, zatem nie zabraknie informacji pogodowych i drogowych, również Państwa porannej korespondencji. Sięgniemy po prasę, no troszeczkę poszeleścimy w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienia takie, że no może się łezka wokół zakręcić, no ale będą także nowe nagrania. Będziemy sięgać oczywiście po listę przebojów trójki i po zestaw utworów, które być może skutecznie Państwa budziły w ubiegłym roku, a na pewno będziemy podpowiadać, cóż to mogło tak rewelacyjnie, tak powiem, co najmniej rewelacyjnie budzić. Na razie podtrzymując krakowski klimat, pan Marek Grechuta. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.